samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska. Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo już dziś podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online. www.pikniknaukowy.pl. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Sponsorem i patronem honorowym pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem oraz patronem honorowym pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do przyjęciu przez Sejm ustawy w sprawie funduszu odbudowy rozmawiali goście śniadania w Trójce. O włączenie się w dyskusję o przyszłości Europy apelują do mieszkańców wspólnoty prezydenci unijnych krajów. Już za godzinę początek 24. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Sejm we wtorek uchwalił ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej dotyczącej funduszu odbudowy. Za przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, przeciwko było 33, a od głosów wstrzymało się 133. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki do projektu klubów PO i PSL. Dobrze się stało, że parlament przyjął tę ustawę, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ustawa ratyfikująca znalazła przytłaczającą większość w Sejmie, bo 290 posłów głosowało za tą ustawą ratyfikującą KPO. O tym, dlaczego Lewica zdecydowała się poprzeć plan odbudowy, mówił w śniadaniu w Trójce Adrian Zandberg. Nie da się wygrać wyborów w Polsce, jeżeli opozycji dałoby się przylepić łatkę, to są ci ludzie, którzy chcieli wam odebrać 250 miliardów. Ustawą zajmie się teraz Senat. Polska może liczyć z funduszu na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji, ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do tego jest Krajowy Plan Odbudowy. Rząd przekazał go Komisji Europejskiej. O włączenie się w dyskusję o przyszłości Europy apelują do mieszkańców wspólnoty prezydenci unijnych krajów. W przeddzień organizowanej w Strasburgu debaty opublikowali w tej sprawie wspólny list. Pod listem, który Polskiemu Radiu udostępnili polscy dyplomaci, znalazły się podpisy 21 prezydentów, w tym Polski Andrzeja Dudy, Francji Emmanuela Macrona oraz Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Politycy piszą, że pandemia COVID-19 przypomniała Europejczykom, jak ważne są zdrowie, stosunek do przyrody, solidarność i wspólna praca. Prezydenci apelują, by jak najwięcej osób włączyło się w debatę o przyszłości Unii Europejskiej. Pierwszą okazją będzie organizowane jutro w Dniu Europy w Strasburgu pierwsze spotkanie w ramach cyklu Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Prócz polityków mają w niej wziąć udział liderzy społeczni, aktywiści oraz młodzież. Cały cykl ma być okazją do wysłuchania głosów obywateli Unii i ma pomóc w stworzeniu planu reform wspólnoty. Politycy argumentują, że Europejczycy potrzebują silnej i skutecznej Unii, a także takiej, z którą wszyscy mogą się identyfikować. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Po ataku hakerów przesyłanie benzyny i oleju napędowego wstrzymał największy amerykański operator rurociągów, spółka Colonial Pipeline. Działanie rurociągów zawieszono, by ograniczyć szkody wywołane cyberatakiem, który zdezorganizował działanie części systemów sterujących, czytamy w komunikacie. Zarząd spółki zawiadomił policję i władze federalne. Wynajął także zewnętrzną firmę informatyczną, która ma usunąć skutki ataku i wykryć sprawców. Główny rurociąg koncernu ma prawie 9 tysięcy kilometrów. Od 1963 roku codziennie do wielu stanów dostarcza ponad 2,5 miliona na baryłek produktów naftowych. Klimat i my to temat przewodni 24. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Całość rozpoczyna się za godzinę. W tym roku z powodu pandemii wydarzenie odbędzie się online, ale za to zamiast jednego dnia potrwa przez cały tydzień. Dziś i jutro spotkania będą prowadzone na żywo, mówi dziennikarz Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz. Warto nas podglądać w sobotę, w niedzielę, bo wtedy główne wydarzenia, eksperymenty i wielkie święto nauki. Oczywiście już nie na Stadionie Narodowym, tylko pod Centrum Nauki Kopernik. Tam mamy studio plenerowe, ale wy możecie nas podglądać online. Mnóstwo eksperymentów, ciekawostek naukowych i co najważniejsze, klimat i my. Atrakcje dla najmłodszych przygotowało Polskie Radio dzieciom, mówi Klaudia Borowa. Pomysłowe eksperymenty i ciekawe tematy, na przykład o tym, co się kryje w ziemi. Dzieci będą mogły także nauczyć się robić budki dla owadów, pojemniki na deszczówkę, a nawet kosmetyki.

Dzień dobry. La Murga de Panama. Chodzi o taniec, ale nie wiem doprawdy jaki. Ponieważ mail działa, proszę przysłać kroki, jeśli ktoś je zna. Być może też nie chodzi o kroki, bo w Ameryce Łacińskiej są tańce, w których kroki dowolne, natomiast biodra są usystematyzowane. Ewentualnie trzymanie partnerki i jej wypuszczanie w przestrzeń są zunifikowane jakoś i taniec stąd bierze swoją nazwę z tych partii niestopnych, tylko powyższych. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że jak się jedzie przez Polskę, to widać sporo małych dzieci na biało, pierwsze komunie i wywiało dzieci masowo poubierane elegancko. Pierwszy raz jest ważny. One nas teraz nie słuchają, ale pierwszy raz jest ważny i pamiętliwy. Niedawno byłem u jednego pana prezesa bardzo dużej firmy. Niepolski prezes i firma niepolska. I pośród dyplomów na ścianie patrzę pamiątka pierwszej komunii świętej. Pytam prezesa, czy to jakieś są żarty, o co chodzi, dlaczego to w firmie wywiesił. To nie a propos. A on mówi, a propos. To jest pierwszy mój dokument i dyplom. Pierwsza rzecz, którą zaliczyłem, pierwszy egzamin, który musiałem zdać, to był mój bardzo ważny pierwszy raz. Por la primera vez. Por ser la primera vez, te lo voy a dispensar. Pero por ser la primera vez, no me quiero molestar. Pero conmigo, mucho cuidado, que si me suelto nadie me podrá aguantar. No, no, no, no, no me digan nada, pero ya sabes, si se repite no te voy a perdonar. ¡Voy! Mira la hora que es, y yo esperando por ti, la suerte que ya comí, sino que fuera de mí. Mira la hora que es, y yo esperando por ti, la suerte que ya comí, sino que fuera de mí. Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar. Le, te estoy diciendo, aguanta la pata, ponte a cocinar. Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar. Y siempre que vengo del camino, tú estás en el bla bla bla, cállate. Por ser la primera vez, te lo voy a demandar. A mí me dicen que mi cocina es la más limpia en la sociedad. Ensúciala. Anda. Pierwszy raz ważny jest, bo ma się go tylko raz. Można mieć wiele pierwszych razów w różnych sprawach, ale pierwszy raz ma się tylko raz, a zatem zanim ci się przydarzy twój pierwszy raz, rozważ, czy tego chcesz, gdzie, z kim, jak i czy już. No właśnie, do pierwszego razu warto być przygotowanym, dojrzałym. Warto być może zapisać taki pierwszy raz, chociaż niespecjalnie podobają mi się ojcowie kamerzyści. I nie chodzi o zakon, tylko chodzi o chmarę ojców kamerzystów, którzy w kościele się przekradają z jednej strony na drugą, żeby swoje dziecko złapać na kamerę. I potem co? I potem, no właśnie, taka pamiątka. Ojciec się przekradał, krzywo sfilmował. Mi primera rumba. To jest piosenka dla rodziców. dla których też to może być pierwszy raz. Jak ktoś ma najstarsze dziecko, które dzisiaj idzie do komunii, to być może jest bardziej zdenerwowany od dziecka. Dziecko tam sobie ćwiczyło, dziecko się troszkę bawi, być może tym z kolegami jest. Natomiast rodzice, wiem, bledną czasami bardziej od dzieci i są przerażeni, czy dobrze wyjdzie. Czy sąsiedzi pochwalą sukienkę? Czy my dobrze wypadniemy na tej pierwszej komunii? My, stare rodzice, czy dobrze wypadniemy? Mi primera rumba. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wyjdą laleczki w piosence, bo dziewczynki wyglądały jak laleczki. Przejechałem koło kościoła i wyglądały jak mamy laleczki. Niestety niektóre miały sukieneczki do samej ziemi. To błąd, ślubna jest do ziemi, a komunijna taka do kolanek powinna być. Przed kolanka nawet, jak mówią panie, które tak patrzą. Mężczyzna nigdy nie wie. To jest z punktu widzenia kobiety. Przed kolana znaczy, że kolana widać, a za kolana to już ich nie widać przykryte. Mężczyznom się to myli, bo patrzą oczywiście z przodu, tak? No więc komunijna powinna być inna od ślubnej i jak jest przesadzona ta komunijna, to też niedobrze, bo pierwszy raz się robi taki, że się zasłania treść tego dnia trochę. Natomiast sukieneczka, tak, ja bym chciał, żeby była, bo każda dziewczynka lubi się poczuć kilka razy w życiu księżniczką. I tych razów, kiedy dziewczynka ma okazję się poczuć księżniczką, tych pierwszych razów. Jest niewiele. Na maturze już się, czy po maturze, przy odbieraniu dyplomu, to już nie jest taka okazja, kiedy się czujemy księżniczką. Księżniczką w Ameryce się czujemy, jak są te prompy ichniejsze. U nas tego nie ma. U nas jest pierwsza komunia i potem właściwie ślub. Cóż by tu jeszcze dołożyć? Jeśli państwo mają pomysły na to, kiedy ona się księżniczką czuje, to proszę mi je podrzucić, bo nie ma takiej okazji. No może pierwsza randka, ale ta kultura wokół randek nie przyszła do nas z Hollywoodu jeszcze, a mnie by się podobała, żeby przyszła. Randka pierwsza to są takie małe oświadczyny. Chłopak musi któregoś dnia, jak już chodzą ze sobą, przyjść do rodziców i się oświadczyć, że chodzą ze sobą. Nie, że będą chodzić do ślubu, tylko on się musi oficjalnie przedstawić, musi się ukłonić rodzicom i to może być chłopak typu lat 9 nawet. Po takim oficjalnym przedstawieniu dziewczyna schodzi po schodach i to jest pierwsza randka, wtedy też powinna się czuć jak księżniczka. A żeby dziewczynka mogła się czuć jak księżniczka, musi mieć ojca. Mama, która uszyje sukienkę, tego nie zapewni. Musi być król, który swoją księżniczkę prowadzi. Wtedy dopiero dziewczynka jest jak księżniczka. Więc jeżeli panowie jeszcze nie wyszli, chociaż już taka godzina, że pewnie po komuniach, może ktoś ma za tydzień tę pierwszą komunię, to pamiętajcie, żeby swoje córki zabrać wy ojcowie, a nie mamusia za rączkę prowadzi. piosneczka dla Lali, a la lala śpiewali, prawda? No to by się dało urobić, że niby chodziło o lale. Treści piosenki proszę nie analizować zbyt głęboko. Nie miałem żadnej o prawdziwej laleczce, munieka po hiszpańsku. I teraz słuszne spostrzeżenia, że większość komunii pierwszych jutro. Dzisiaj sobota, to co widziałem, to jest jakaś nowa tradycja. Rzeczywiście, tak. To jeszcze panowie zdążą córeczki swoje przearanżować całą tę imprezę, żeby córeczkę prowadzić za rączkę. A z chłopcami jak to jest? Czy mama ma prowadzić? Nie. Chłopcy w tym wieku to już chcą sami. To są te momenty, kiedy chłopcy po raz pierwszy się wykręcają od całusa w polika, kiedy mama by to chciała przy innych kolegach zrobić. To chłopca trzeba puścić samopas. No tak. I co jeszcze? Feria de flores. Kwiaty, pełno kwiatów, poprzypinane do ławek w kościele, wianuszki na głowach dziewczęcych, girlandy u żyrandoli i w domu kwiaty, tylko dlaczego one wszystkie białe? Ja wiem, no pierwsza komunia i tak dalej, sukieneczki niech będą białe. A kwiaty, czy nie mogłyby być umajone wszystko, żeby tam było na przykład bzu pachnącego fioletowego sporo? Czemu takie białe? Biały kwiat to jest nieszczęśliwym kwiatem. O taki... Wyrosłem biały, tak mnie nie widać, na niebie chmura biała i ja tu na dole biały, się pszczoła pomyli, poleci tam na górę, się namoczy i się zziębi. Ja tylko mogę pachnieć, już nie mam jak wyglądać nawet, taki wyprany z koloru jestem, biały, smutny kwiatek. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos. Yo traigo un cohete al cinto y ahí con ella doy consejo. A través de la a venir a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Échale tomate. Aunque otra quiera cortarla, yo la devisé primero. Y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. Yo ha de verte trasplantada en el huerto de mi casa. Ay, la, la, la. Teraz o prezencie podstawowym. Słyszę, nie znam się na tym zupełnie, że jest parcie na telefon komórkowy, bo wszyscy mają, ja też muszę. Jest tu panie nóżką księżniczki. I są złości i płacze, bo wszyscy mają, a my nie mamy. Nie umiem państwu powiedzieć, dlaczego to jest źle. Instynktownie przeczuwam, że komórka dobra nie jest, ale ja nigdy nie miałem i nie planuję mieć. W związku z tym jestem osobą niedoświadczoną w tym zakresie. Wiem jednak, że rodzice niektórzy się strasznie bronią przed komórką. Musi w tym być coś złego. Pozostawiam to państwa ocenie indywidualnej. Jeden mój kolega wykręcił się z komórki w ten sposób, że założył dodatkowy numer w domu, wstawił go do komórki, a tam postawił stary, odrestaurowany przez siebie i działający telefon na korbkę. I wszyscy koledzy z tymi swoimi komórkami nowoczesnymi przychodzili pokręcić korbką, bo to było fajniejsze niż dzwonić z komórki. Mobile phone. To jest komura bzdura. Tak się cieszyły dzikie ludzie z Vanuatu ze swojego pierwszego telefona i jedynego. Zresztą oni nie znają ani tych na korbkę, ani tych innych wcześniejszych. Od razu do nich przyszły komórcy. Kasa. No tak, wspominam rzeczywiście, że dostałem złotą monetkę. Dolary to były. I tak jakoś przydały mi się później, wiele lat później. Nie każde dziecko umie to docenić, ale mój kumpel na przykład sztabkę złota córeczce kupił. Prawdziwą, zagraniczną sztabkę złota, obitą przez bank, zafoliowaną, żeby się to nie starło. I jak przyjdą ciężkie czasy, to se dzieweczka wyciągnie. No ale to nie jest tak, że tylko to można dać. Cóż tam jeszcze przegapiłem? Maili dostałem całą serię o tym, że przecież studniówka jest okazją do tego, by być księżniczką. Albo uroczyste zakończenie 8 klasy szkoły podstawowej. Wtedy byłam pierwszy raz u fryzjera, ale nie po to, żeby podciąć końcówki, ale żeby ułożyć włosy. I taka się czułam dorosła. Proszę Państwa, takie drobiazgi. No ja pamiętam też, że u nas jeden z kolegów dostał coś, co dzwoni na pierwszą komunię. Ojciec go zabrał do kościoła o godzinie 12. I ten chłopak mógł po raz pierwszy ciągnąć za sznur od kościelnego dzwonu i tak jeździł do góry na tym sznurze i opadał i myśmy mu wszyscy tego prezentu zazdrościli. To była dosyć biedna rodzina, ojciec był kościelnym, tych dzieci cała chmara i miał pomysł zamiast pieniędzy na ten prezent. Czasami spotykam tego kolegę i wspominamy sobie tę scenę, on to pamięta do dzisiaj po tylu przecież latach. Więc można wpaść na świetny pomysł i dlatego świetnego pomysłu teraz piosenkę przyniosłem. Mam o dzwonniku, campanero. Eso es lo que se llama sabor, tak śpiewali, prezent z fantazją. Unikat, który możesz dostać tylko od taty. Teraz coś dla chłopców będzie, tak jak to bujanie się na dzwonie kościelnym. No pierwsze sikanie ze strażackiej sikawki. Pierwsza jazda samochodem po lesie, ja na przykład to pamiętam. Ojciec mi podarował taką pierwszą jazdę na polnej drodze w lesie, niedaleko wsi Osiek koło Skurcza i garbusem jechaliśmy. Wolno, bo wolno, ale nie dotykał kierownicy. Nastawił mi jedynkę i ja jechałem tam. Tak słabo troszkę było widać, bo nogami nie sięgałem gdzie trzeba, ale słyszą państwo, że szczerze to wspominam do dzisiaj. Właśnie mi weszło do głowy przypadkiem. To teraz mały chłopiec będzie śpiewał. Troszkę może kontrowersyjnie dla państwa uszu, natomiast Meksykanów wzrusza ten typ śpiewania, bo dorośli mężczyźni śpiewają muzykę mariachi albo ranchera i śpiewają w taki specyficzny sposób, no tak jak u nas górale śpiewają z rozpoznawalną z daleka góralską manierą. Tak tutaj taki mały chłopiec będzie śpiewał z podobną manierą. O czym? Micawaito de Madera. O swoim pierwszym koniku z drewna, który mu ojciec wystrugał albo dziadek. Pierwszy konik z drewna jest pierwszym konikiem z długiej serii koni, które będziemy mieli przez całe życie. No i na pierwszą komunię w Meksyku dostaje się drewnianego, chyba że rodzina hiperbogata to dają już żywego, a troszkę później pierwszego żywego konia. To się pamięta, bo chłopiec przechodzi przez pierwszą bramkę do dorosłego życia i nawiązuje kontakt nowy zupełnie dla niego z ojcem. Do tej pory był pod skrzydłem mamy, a jak przechodzi przez tę bramkę i dostaje pierwszego konika, to wchodzi do dorosłego świata ojców swoich i starszych braci. To oni go teraz będą uczyć, jak się zakłada siodełko najpierw na drewnianego konika, jak się dosiada takiego drewnianego, a potem przesiada się na żywego. U nas pierwsza komunia rzeczywiście też jest taką bramką dla chłopców, dla dziewczynek też, ale tu nie byłem dziewczynką nigdy, więc nie wiem, jak to w głowie jest. Natomiast dla mnie najważniejsza w pierwszej komunii była spowiedź, bo się dowiedziałem, że od tego momentu sam odpowiadam za wszystkie swoje złe czyny i muszę je pamiętać, a potem naprawiać. Do tej pory to pan Dolczewica się źle zrobiła, to się przeprosiła, się nie przeprosiła, a teraz taki obowiązek pamiętania, wyliczenia i naprawienia. Bramka do dorosłego świata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. La gente siempre me fingía. caballito de madera que tanto yo quería. Ta piosenka właściwie dla dorosłego mężczyzny, no ale zaśpiewa ją Pedrito Fernández. Bo śpiewał wspomnienia z punktu widzenia dorosłego chłopa właśnie. Gdzieś ten mój konik drewniany się zapodział, mamuśka, no gdzie on tam na strychu, czy go spaliliście. I wspomniał jeszcze la guitarra tan querida. Gitara ukochana, wymarzona, trochę zbyt duża, dorosła. Gitarra, nie mandolina. Pierwsza gitara, którą dostała w Meksyku, jest kultura wielka gitary, bo trzeba swoim księżniczkom śpiewać serenady. I a propos księżniczki, list od jednej pani, jakże spostrzegawczy, a prosty, że żeby się począć księżniczką, nie wystarczą suknie i korony i kwiaty. Trzeba jeszcze mieć pod bokiem prawdziwego księcia. Ewentualnie króla, czyli ojca swego, który kreuje dziewczynkę na księżniczkę. No co można było dostać za moich czasów? No, zegarek można było dostać. Nie, ja nie chciałem zegarka, do dzisiaj nie mam. Nie pamiętam, co dostałem, bo to przecież dają i chrześni rodzice, i nasi, i dziadkowie, także prezentów było wiele, raczej drobne wszystkie z tego, co wspominam, ale można było dostać zegarek trochę inny od zwykłego zegarka. Na dewizce, taki na łańcuszku powiedzmy, cebula taka chowana do kieszeni, jeśli to był zegarek po dziadku albo po pradziadku, to już była zupełnie inna sprawa. El reloj de pastora. To była piosenka kubańska, aluzyjna. Prosił pastorową o reloch. I nie chodziło o zegarek cybula na łańcuszku, tylko o coś zupełnie innego, co pastora miała. No ale... no nie miałem nic innego z zegarkiem. Natomiast mam coś z zegarem na zakończenie. To było moje marzenie. Jak ja chciałem na komunię dostać zegar, stary zegar dziadka ze ściany, który kiedyś wybuchnął, jak dziadek za bardzo nakręcił, sprężyny się powbijały w sufity i dziadek go skrupulatnie poskładał. Jak ja ten zegar chciałem dostać, z wahadłem mieć własny zegar, a nie takie tam na rękę byle co. Z wahadłem, bo to można podkręcić śrubkę, podregulować i będzie tykał szybciej. Albo można przekręcić szafeczkę troszkę od pionu i na ucho się ustawiało. Nie chodzi o to, żeby równo wisiała szafka, tylko ten mechanizm w środku, żeby równo wisiał i żeby było tyk, tyk, a nie tyk, tyk, tyk, tyk. Jaka to sztuka była w taki zegarczek, patrzył jak w akwarium albo w szybkę od pralki automatycznej pierwszej. I dostałem od dziadka w końcu ten zegar bez żadnej okazji, jak już byłem stary dziad. Dziadek zdjął go ze ściany i włożył mi pod pachę, kiedy odjeżdżałem. Mam go do dzisiaj, jak wchodzę do domu, wita mnie. Tak. A jak wrócę z długiej podróży i robi tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, to zawsze słyszę, ktoś mi grzebał przy zegarze. Se lo doy a